Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırlıyor ve sunuyor. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock on Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta uzun bir aradan sonra canlı olarak karşınızdayız. Heyecanlanmıyor da değilim hani. Değil mi? Bayağı bir oldu. Şöyle bir buraya girerken düşündüm, acaba en son ne zaman canlı yaptık? Bir seneyi yani, geçmiştir herhalde. Geçti. Yani gerçekten onun için canlı heyecanı başka şey. Evet, yine evet. Girdik buraya. Bundan sonra daha sık yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah. Ömer araba aldı bu arada. Ömer'in araba alması demek. Bizim 12'de buraya. Programdan çıkıp hızlı eve gidebilmek demek. Onun avantajını kullanacağız. Geçen hafta Ömer, seni yalnız başına bıraktım. Radyo sallanmış. Evet, Rock on Rock'ta 12 tane şarkı çalındı ve diyorlar. Senle çalamayacağım kadar sert parçaları gerçekten. Hani sen yokken. Rock on Rock kendini açtı dediler. Dedim ki pek oldu o zaman. Ben bu programa sıkı bir giriş yapayım. Ve bu programa geçen programın ortalamasını düşürecek bir performansla Firefest'i anlatarak başlayayım. Tamam, ben çıkayım istiyorsan sen başla. Yok estağfurullah, bayağı kısa tutmaya niyetliyim. Malum geçen hafta Firefest'teydim. Bunun dedikodusunu yaklaşık 6 aydan önce yapmaya başlayıp ondan sonra bir 6 ayda konuşuyorum hakkında. Bir yılı böylece tamamlıyorum. Oldukça güzeldi. Geçen hafta cuma, cumartesi, pazar, yani tam bir hafta önce toplam 18 grup dinledim 3 günde. Müthiş bir maraton. Evet. Cuma günü daha kısa, 5'den 10'a kadar, ama cumartesi pazar günleri saat 12'de, öğlen 12'den gece 10'a kadar maraton var. Cuma günü gerçekten çok sevdiğim Taiketo ve Ten'i dinleme şansını elde ettim. Peki bir şey soracağım, o aradaki ses, sound check'i nasıl çok hallediyorlar? Güzel, çok güzel soru. Yani çünkü ben de buna inanamıyorum. Örneğin... Bir de küçük bir salon. Yani büyük bir salondan bahsetmiyorum. Evet, dediğin gibi oldukça küçük. Zaten bu sefer 3 günde sold out'tu. Yani tamamen biletler bitmişti. Bu nedenle kapasitede, dediğin gibi oldukça sınırlı, ufak bir salon. Nottingham gibi bir yerde. Yani şöyle söyleyeyim sana, Ten gibi Gary Hughes'un vokalinden sonra Danny Vaughan çıkıp Taiketo vokali yapabiliyor. Yani öyle bir ses sistemi. Yani bir tanesi son derece düşük bir tondan vokal yaparken ötekisi oldukça artık tenor vokali yapıyor ve çok ciddi aksaklıklar yaşamadık. 2010'daki Firefest'te ciddi sorunlar yaşamıştı. Bir keresinde cumartesi sabahı board yanmıştı. Evet. Ama ona yapacak bir şey yok. Her zaman yanabilir yani. Ve yerine koydukları board da oldukça iyi iş görmüştü. Yani bunda o tür şanssızlıklar olmadı. O açıdan gerçekten sıkı bir iş başarıyorlar. İnanılmaz bir sound tutturuyorlar. Ve dediğin gibi sadece 20 dakikada gruplar değişirken sound check yanlış oluyor. Yeni sound'u oturtup şeye gidiyorlar. Sound zaten check'imsi. Line check yapıyorlar diye tabii, tahmin line ediyorum. Check. Yani sound check kısmı tabii. Tabii sound check kısmı daha önce bitiriliyor zaten. Saat işte 11 civarı şeyin önünde, binanın önünde buluşuluyor sırada. İçeride duyuyorsun, sound check sürüyor o sırada. Dediğin gibi line check'lerde de örneğin grup ciddileştikçe, yani cumartesi ve pazar günleri son gruplara yaklaştıkça o 20 dakikalık arada davul tonlaması vesaire hepsi gözden geçiriliyor. Evet. Yani iş şansa bırakılmıyor biraz da. Yani dedikodusunu yapmak gerekirse artık bu sene full kapasitede bir şeydi. festivaldi. Gittikçe daha genç insanlar gelmeye başladı festivale. Bu hem iyi hem kötü. Aynen. İyi, neden iyi, neden iyi bir enerji geliyor. Evet. Ve bunun yanında İngilizler dışında özellikle İspanyollar ve İtalyanlar çok ağırlıkta artık bu şeyde, festivale gelişte. İşin de ilginci, adamlar kendileriyle de dalga geçiyorlar. Diyorlar ki işte bir şey, Centers grubunu dinledim. Kanadalı bir grup. 1980'lerde kalmış Triumph, işte Rush tarzı. Yani Rush'ın progresifini biraz anımsatıp daha çok Triumph tarzı hard rock yapan bir grup bu. Rick Triolar Centers, değil mi? Triolar. Rick Centers şeyde başında ve kardeşi Centers, ismini hatırlayamıyorum. Rick Lazarov da basçı. O da Türk bir cazcıyla çalıştığını söyledi. Galiba Metin Demir kişinin adı. Ben de şaşırdım çünkü hiç duymamıştım. Herhalde cazcı olduğundan olacak. Neyse, Centers'ı çok beğendim. Ve aşağı indiğimde bütün İspanyollar sıradaydılar. Ben de bir tane albümlerini aldım imzalatmak için. Adam bana çok komik bir espri yaptı. Dedi ki bu markeri ben sana 3 euroya veririm. İspanya'da müthiş kriz var. Biz donumuzu satıp buraya geldik gibi böyle benle eğlendi. Ben de dedim ki merak etmeyin, Türkiye'de şu anda ekonomi çok çok iyi durumda. Ama ben buna hala 3 euro vermem. Çünkü 10 yıl sonra bizim ne durumda olacağımız belli değil dedim. Ben de böyle bir esprili oldu iş. Her neyse, yani adamlar bu ekonomik krize rağmen orayı dolduruyorlar hala. Tabii. Ama festival yok. Ha. Yani Melodic Rock Festivali başka bir ülkede yok. İşte Amerika'da. Bir İsveç'te var. İsveç'te dediğin gibi, ama o da Sweden Rock, evet. Çok sert topluluklarda içeriyor. Bir Oklahoma'da çok iyi bir festival var. Hard Rock Festivali. Ama o da Amerika'da malum, oraya gitmek de zor iş. Her neyse, bu genç arkadaşlar eğlenmeyi de çok seviyorlar, içmeyi de çok seviyorlar. O nedenle bu sene biraz daha fazla itiş kakış oldu. Ama sonuçta yani bir Danger, bir Gotthard, bir Taiketo, bir Ten, bir Centers dinliyorsun. Evet, Centers, hepsini bir arada bir de. XYZ dediğin gibi, Royal Hunt. Yani gerçekten değdi diyebileceğim, gelecek seneye de 10. yıl dönümlerini kutlayacaklar. Bakalım nasıl bir... Büyük bir yere geçmeleri lazım artık. Evet Ömer, ben de onu kabul ediyorum. Dediğin gibi artık Nottingham'dan çıkıp yani bu tür böyle artık kapalı mı tutmak istiyorlar veyahut da riski mi minimize etmek istiyorlar, ben bunu çözemedim ama 3 güne 150 pound isteyip eğer sen sold out edebiliyorsan, biletlerin tamamını satabiliyorsan, o zaman dediğin gibi bir üst seviyeye geçmen gerek. Evet, bu da Firefest dedikodusu olmuş oldu. programımıza Panzer Ballet'le başlıyoruz. Panzer Ballet bir Alman grubu, 2004 yılında kurulmuş. Grubun beyni Jan Serfeld. Evet. Yani bu müziğe ne demek gerek? Bu caz metal. Caz metal. Tam tabiri progressive, caiz. Progressive yani, de içinde. Dream Theater'ı alın. Evet. Saksofonlar, evet. Trompetleri koyun. Evet, bir Steve Vai tarzı bir şey koyun. Dediğim bir de gitarı, Steve Vai ve Petrucci tabii benziyor. Tabii Petrucci şeyi de var. Ama inanılmaz bir davulcu. Dream Theater geçişleri çok baskın, evet, dediğin evet, gibi. Evet, evet. Bunun yanında bir anda olay Dream Theater'dan son derece daha sert bir tarza da dönüşebiliyor. Ama funk falan da kullanıyor. Tabii. Cazın içinde. Tabii, caz metal derken hani funk metale de kaçıyor. Böyle garip yani. Hani ya dinlediğinizde bunu anlayacaksınız. Bunu anlatmak çok zor. Ben bu müziği ilk defa duydum. Adamlar örneğin şimdi çalacağımız Some Skunk Funk da ünlü trompetçi Randy Brecker'ın bir şarkısı ve Randy Brecker da bu şeyde, şarkıda trompet çalmış. Evet. Yani bunlar cazcılar. Bunun yanında adamlar John Coltrane'den Giant Steps'i ve Take Five'ı da çalıyorlar. Çünkü John Coltrane değildir Take Five bu arada. Take Five ünlü şarkı olarak not almışım. Yani örneğin Mustafari Likes the Carnival gibi böyle garip isimli şarkılarda daha reggae ska'lar bulunurken, onun yanında Vulgar Display of Sauerkraut diye bir şarkıda da Pantera'ya göndermeler yok değil. Evet. Yani aslında albüm çok değişik bir albüm. Şey çok duymuştuk yani, metal gruplarında caz yorumlar, işte funk yorumlar duymuştuk ama bu tam bir caz ve funk grubu. Evet. Yani çok çok yetkin adamlar. Evet, yani Almanya'dan çıkar bu. Başka ülkeden çıkmaz demeyeceğim ama yani Almanlar bu işi çok iyi beceriyorlar. Ya New Yorklar yapabilirdi ya Almanlar yapabilirdi. Değil mi? Almanlar işte yapmış. Biraz, New York'tan da buluruz belki yakın bir zamanda gerçi. O da birazcık daha ruh işine girer. Burada teknika çok ön planda. Jan Serfeld de çok iyi bir gitarist. İşini de çok iyi beceriyor. Yani bu elemanların hepsi de arkasındaki elemanlar da hepsi virtüöz düzeyinde müzisyen. Evet. Değişik bir albüm bu. Dinleyin, eğer bu dinlediğiniz şarkı hoşunuza giderse bu albümde çok şey bulabilirsiniz. Evet. Yani değişiklik. Thank Goodness şarkının adı. Panzer Ballet meşhur Alman panzer tanklarına gönderme. Onun içinde Thank Goodness HL yazılmıyor da tank olarak yazılıyor. Evet. Yani Thank Goodness olarak böyle bir espri de yapmışlar. Some Skunk Funk'ta parçaların adı. Dinleyelim. We'll be right back. Evet. Adam dinlerken nefessiz kalıyor. Jan Serfeld'in konserdeki performansı da oldukça etkileyici. Değişik maskeler takıyormuş suratına ve Panzer Ballet'in her bir konseri ayrı bir hikaye diyorlar. Yani gerçekten sahne performansı açısından da Jan Serfeld grubu. Zaten daha çok doğaçlama da çalıyorlar. Değil mi? Yani büyük bu tarz bir grubun hani doğaçlama çalmama ihtimali yok. Yani bu tip bir caz ağırlığı olan müzikte doğaçlama da kaçınılmaz. Sırada hani ben her gece bir sürpriz buluyorum ya programda. Hı. Gecenin sürprizi olarak Ad Astra, progresif power metal grubu Macaristan'dan. 99'da kurulmuşlar. Evet. 2003'teki demolarından sonra 2005'te ilk EP'lerini yayınlamışlar ve 2008'de ilk albüm gelmiş. 2012'deki Open White'da ikinci albümleri. İlk albümü biz yakalayamadık ama. Yani yakalayamadık çünkü yani Macaristan'dan bu müzik, bu tarzı bu kadar iyi icra eden böyle bir grup olabileceği aklıma gelmezdi benim. Yani gerçekten iyiler. Yaptıkları müzik, evet, evet. Melodik power metalin çok iyi örneklerinden biri. Şimdi bu tarzda ince bir çizgi var. Yani bir, çok tekniğe kaçabiliyorsun. İnanılmaz teknik çalıyorsun. İnsanlar ama Almanlar onu genelde. Yani biraz belli bir şeyden gerçi sonra da. Gerçi Macarlarda da Alman ekolü vardır yani. Yani tabii bu adamlar da dediğin gibi son derece derin bir müzik geçmişine sahip bir milletti Macarlarda. Yani boş adamlar değiller tabii de. Ama bu müzikte o geçmişi görmüyoruz. Yani bu tarz müzik çalan grupları, en azından duyulmuş grupları pek yok. Şimdi Ad Astra'yı dinlediğin zaman şeyi görüyorsun, virtüöziteyi görüyorsun, doğru söyleyeyim. Ama işin içinde daha çok bu jimnastiği yok işin, yani daha böyle teknik açıdan inanılmaz işler başaran adamlar tarzı değil de hani bizim alıştığımız daha böyle bir kafa sallama headbanging tarzı, evet, metali daha şey, ama öbür yanda da adamlardaki o şeyi de var. Yani müzik bilgisi ve virtüözite de var. Evet, evet. O açıdan da sound'unu ben bir kere zaten çok beğendim. Harika. İnanılmaz bir sound. Bir kayıt. Nerede yaptılar acaba bunu bilemiyorum. Yani bana Faith No More'u çok hatırlattılar. Faith No More'un vokalleri, evet, de birazcık var işin altında. Faith No More benim çok zayıflığım olan bir grup. Geçenlerde oturdum gene bir Album of the Year'ı dinledim. Yani dağıttı seni. Gerçekten yani hala adamları oturup severek dinliyorum. Ben eski konserlerini izliyorum. Bir de orada iyice sapıtıyorlardı. Müthiş, Mike Patton yani iyice uçuyor. Evet, evet. O şey. Geçişler vesaire bana çok Faith No More hatırlatıyor ama daha sert. Faith No More gibi grup bulunca biz hani şey yapıyoruz değil mi? Heyecanlanıyoruz. Evet, hemen kayıyorum onlara doğru. Bunlar da benziyor. Funk geçişleri de var. Şeyleri, evet, de var. Evet, evet. İlginç bir grup. Ya yani bir Macar grubuna göre hani beklemediğim düzeyde hem çok kaliteli sound'a sahipler hem de ilginç geçişleri İyi de olan. İyi de müzisyenler. Güzel şeyler yazmışlar. Hatta bir de bonus track Peter Gabriel'in Sledgehammer'ı çalmışlar. Onda bile bayağı iş başarmışlar. YouTube'dan bulabilirseniz Ad Astra Sledgehammer yazın. Yani gerçekten pişman olmayacaksınız. Sledgehammer'ın çok çok iyi bir yorumu. Dinleyelim. Evet, beni susturman gerekiyor. Evet, Open White albümlerinden Fake dinliyoruz. We'll be right back. gecenin sürprizi, evet. Ad Astra Macaristan'dan. Bizi fade numara yaklaştırdığı için. Valla kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki albüm yine 4 yıl tutmaz. 2016'dan önce bir albüm bekliyoruz Ad Astra'dan. Sırada bayan vokaliyle gerçekten benim bayağı hoşuma giden, çünkü bu tarz size kaçan bayan vokal az bulunur. Evet. Gerçi Vince Neil ile sen benzeştirdin ama bunu. Yo, değil, daha sonraki bir grupta Vince Neil'e daha çok benzettim onu, dur sana söyleyeyim hangisini benzetmiştim. Billion Dollars mıydı? Billion Dollar Babies, evet. Billion Dollar Babies de o şeydi. Bu Diamonds, ilk önce bunu nasıl okuyacağımızı da biz şey yapmadık. CC Diamond gitarist, onun öncülüğünde kurulmuş bir grup. Ama grubun dikkat çeken elemanı Priya Panda. Evet, vokallerde oldukça hoş bir hanımefendi. 2008'de EP'lerini çıkarmışlar, In The Rough diye. Zaten In The Rough'da pırlantaya gönderme. Daha işlenmemiş pırlanta, elmas demek In The Rough. Anladığım kadarıyla bir elmaslarla, bir pırlantalarla bir şeylikleri var. Ama tam adını yazamıyorlar bir türlü, ağla yazamıyorlar. Slash'ı açmışlar Toronto'da. Evet, bu arkadaşlar hatırladım. Ve bayağı yani gerçekten Slash'a da güzel bir açılış olur. Şey demiştik biz bunu tabii daha programdan önce dinlerken. Sleaze vokalin üstüne hard rock. Hı-hı. Aynen. Sleaze vokalin üzerine hard rock altyapı diye konuşmuştuk bunun, evet, için. Ben bunu Sister Sin'e benzettim. Sister Sin'in bir Switchblade Serenade albümünü çalmıştık. Gerçekten bayan vokal olarak orada bir böyle bir, ne derler, benzerlik kurdum. Alto ama. Alto sese kaçıyor sesi. Evet. Yani bir kalın tabii, bir tabii, ses. Tabii tabii tabii. Yani tenöre yani ulaşmıyor. Yok yok. Yo, öyle soprano vokali yok, evet, o şeyde. Yani erkekle kıyasladığında tenör dediğin gibi arasında değil. Evet evet. Evet, kesinlikle katılıyorum. Zaten o yüzden de hoşuma gidiyor. Yani çünkü örneğin şeyde adını söyle, Firefest'te cuma günü bir grup çıktı. Lillian X'ti zannediyorsam. Evet, olabilir. Bayan vokal miydi? Yok, şey yapıyorum, Lillian karıştırıyorum değildir. O zaman Lillian X değil de başka bir şey gelir aklıma. Smallville miydi? Yok, Lionville, o şey değil, bu bayan vokalli olan Dante Fox. Hmm. Fox. Dante Fox'ta bayan vokal var ve inanılmaz tizdi. Yani gerçekten yorar ama adam. Yani gerçekten ya yorulduk. Guns N' Roses'u dinlerken bile bazen yoruluyorum çünkü. Aynen. Ki o kadar tenör. Miles Kennedy yoruyor adamı diye. Miles Kennedy falan zaten hani dinleyemiyorum yani 3 parçadan sonra. İşte o da ayrı şey. Yani onun için bu bayanın vokali öyle yoran bir tarz değil, daha şey, yani hard rock'tan alıştığımız sleaze tarzı vokal yapıyor. Bir de çok vokali de yaymıyor. Evet. Yani erkek, evet, gibi de söylüyor. Evet evet, erkek gibi söylüyor yani, çok güzel söyledin, gerçekten bunun tarzı bu. Şeyler, şarkılar çok uzun değil, 4 dakikanın altında şarkılar. Hani böyle bam bam bam, son derece melodik gitar geçişleri, sololar, harika riffler, hiç balad yok. Son derece hareketli bir albüm The Bad Pack. Ben bayağı beğendim. Take on the Night'da beğendiğimiz şarkı. Evet, dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Yeah. dinlerken Danaz'ı hatırladım. Danaz diye bir grup vardı. Kaldılar mı bilmiyorum, yeni albüm yapıyorlar mı? Onlar da bu tarza çok yatıyorlardı. Hoşuma giden bir tarz bu. Evet. Bayan vokali gerçekten güzel oturuyor. Senin de dediğin gibi erkek gibi söylüyor. Yani bir Yorumcu gibi söyleyeyim diyeyim. Yani erkek gibiden çok. Yani şey. Senin sevdiğin bayan vokaller gibi söylemiyor diyeyim. Hayır, esasında şimdi öyle de deme ya. Yani ben de niye demeyeyim ya? Şimdi bayan vokal önüne hard tarzı bayan vokalde. Anne Wilson'ın vokali hani çok şeydir. Böyle kendini belli eden, grandiyöz itmeyi, grubun soundunun çok önüne çıkmayı sever. Sound yok ki altta. Var mı? Şimdi yapma canım. Hard'da sound olmaz olur mu? Tabii ki var da. Şimdiki albümde var ama öncekilerde çok ben. Yani gene hadi yani şey kıyaslamayayım yapmayalım. Kıyaslamayayım şimdi bayağı diğer hard rock vokalist şey gitaristlerle. Yo tamam canım. Yani şey bayan vokalli gruplarda bir kere bariz hani sesi ön plana çıkarmak için grup alttaki, bayağı kendinden feda ediyor. Alttakiler şey yapıyorlar. Kendilerini tabii feda ediyorlar. Anne Wilson için esasında o kadar da değil ya. Çok çok kaliteli müzisyenlerle çalıştı yani şeyde hard'da. Yani her dönemde çok çok iyi adamlar çaldı. Neyse yani benim Diamonds'la ilgili söylemeye çalıştığım şey grubun bir parçası bu. Bayan Panda diyeyim. Yani kadıncağızın adı da komik bir şey olduğu için Praia Panda. Gerçekten olmuş. Severek yani evet, evde de oturur dinlerim. Şimdi de bir önceki vokalde karıştırdığımız Billion Dollar Babies'in işte o daha çok Vince Neil ve Hinder tarzı vokal dediğimiz değişik vokali geldi. Hinder de yeni grup olmasına rağmen herifin vokali nasılsa bizi evet, etkilemiş. Etkiledi. Yani değişik çünkü, kendine has bir tarzı var. Kesinlikle. Okuması yani, var. Tabii. Yani şeyle dediğin gibi yani müziğe imzasını atan bir vokal evet, o. Evet, evet. Yani biz ne zaman Hinder'ı dinlesek, yeni bir şey dinlesek, aa bakın böyle bir grup varmış yeni ismini de bilemiyorum deyip de bize dinletseler, ya bu Hinder ya yeni albüm mü yaptı deriz. Evet. Yani dediğin gibi çünkü vokal imzasını atıyor o müziğe. Billion Dollar Babies de 2005 yılında kurulmuş İsveçli bir işte hard heavy rock grubu. 2007'de EP'leri çıkmış, klasik hani o 2 yılda EP çıkar, 3-4 yılda da albüm çıkar şeklinde. Ama bunlar 5. yılı bulmuşlar. Die for Diamonds diye 2010'da albümlerini çıkarmışlar. Şimdi House of Dreams'de ikinci evet, albümleri gelmiş. Bu adamlar esasında tam Survivor moddalar. Yani 2005'teki EP'lerini, 2007'deki EP'lerini kendileri parasını verip yapmışlar ve dağıtmaya çalışmışlar ve kendilerine belli bir dinleyici kitlesi yaratabilmişler. Daha sonra da Sweden Rock'a çıkmışlar 2008'de. Zaten ondan sonra Sweden Rock'ta bir şekilde görüldün mü? Bir EP ile de olsa görünmeyi becerdin mi? Evet. Sonra bir albüm peşinden geliyor. Ama adamların öyle güzel festivali var ki şimdi. Evet. İsveç çok küçük bir ülke ama orada bir festival düzenleniyor. Ve bir grup çaldığı zaman Türkiye'de de bir sürü festival düzenleniyor. Bir sürü Türk grubu da alt grup olarak çalıyor ama onları kimse elinden alıp tutup bir şey yapmıyor. Şey. Orada hani illa birileri gelip sen iyi çalıyorsun gel sen albüm yapalım diyor. Ya da destek olalım yani parasını vermeseler bile en azından dağıtım için ya da festivaller aynen, için konserler için ayarlıyorlar. En azından bir label bir plak şirketi bir şekilde adamlarla iletişime geçiyor. Evet. Yani tamam sürekli bunu. Zaten müzik festivallerinin yapılma amacı bu. Bu gruplar için bu dinleyici kitlesini genişletmek aynen, ve aynen, yani piyasaya açılmak. Yani bir müzik grubunun albümü yoksa hele bir müzik grubunun başka bir amaçla oraya çıkamaz yani. Zaten parçaları bilmeyen insanlara parçalarını çalıyorsun. Tamam eğleniyorlar ama zaten bir saat sonra iki saat sonra seni unutuyorlar. Oradaki önemli amaç kendini tanıtmak tabii, plak şirketlerine ve... Tabii. Başka organizasyonlara. Tabii dediğin gibi yani üst gruplarda zaten artık belli bir olgunluğa oluşmuş gruplar oluyorlar. Ya albümü insanlar biliyor gelip beraber söylüyor şimdi. Sen ilk defa çıkıyorsun kimse bilmiyor parçanı. Bakıyorlar yani. Arada da iki tane cover patlatıyorsun onunla eğlendiriyorsun. Eğlendirmeye çalışıyorsun. Yani doğru. İyi de çalıyorsan plak şirketleri Avrupa'da ve Amerika'da böyle işliyor ama bizde daha hani o yöntem daha gelişmedi. İnşallah. Bizde un kapanına sürünüyordun. Şimdi herhalde Taksim'de, Maksim'de sürünüyorsun. Evet, Taksim'de, şeyde, Kadıköy'de bir şekilde kendi cebinden para vererek bir şekilde olayı kotarmaya çalışıyorsun. Billion Dollar Babies'in bu House of Dreams albümü 3 parçada çıkacak. İşte ilk parçası zaten şimdi 4 şarkı. Ondan sonra 1-2 ay içinde ikincisi çıkıyor ve 2013'ün başında da üçüncü. Yani neden böyle bir şey seçtiler anladığım kadarıyla. Pazarlama taktiği diyorum ben. Büyük bir ihtimalle. Ya bir önceki albüm çok ses getirdi. Adamlar yetiştiremiyorlar albümü. İmkansız. Olmaz mı diyorsun? İki sene abi? Geçmiş artık. Hani bir sene artık, artık bir albümü de iki senede yap diyorsun. Yani. Evet. Tamam, pazarlama taktiği. Yani hani ben önceden sürüyor tutarsa daha iyi kayıt. Daha iyi şeyle çıkartabilir. Tutmazsa da daha arayı uzun tutar. Gene iyi kayıtlı çıkartır ama hani birazcık daha üzerinde çalışır. 6 ayda bir, 8 ayda bir. Yani böyle kısa küçük EP şekli olabilecek şekilde albümleri aralıklarla patlatacak. Sonra da limited edition olarak bütün albümü çıkarır diyorsun. House of Dreams, evet. Full edition diye. 80'lerin hard rock'ı, hair metal'i gerçekten çok baskın Billion Dollar Babies'de. Evet, bizde bu sound korusları, korus girişleri falan Vince Neil'e benziyor. Aynen, işte gang vokaller vesaire her şey burada var. Ama sound ve müzik gerçekten etkileyici. Hele bu dönemde glam, hani müziğin gerçekten azlığı ve yetkin insanların bu müziği yapmaktaki zorluğundan dolayı bence bu grup kayda değer bir grup. İsveç bu işi beceriyor, evet. Kardeşim işte gene yani bu tarzda bir sürü grup var. Çok iyi tanınmış grup var. Ya çok sentetikler bazıları ama bu grup gerçekten hani natural bir glam yapıyor. Evet, o da güzel. Yani Poodles'ın, Wigwam'in yolunda değiller artık. Evet, evet, birazcık evet. Daha şey, 80, damardan evet. 80'lerin glam'i ve hard rock'ı. Billion Dollar Babies'in müziği olarak söylenebilir. House of Dreams albümü. In the Back My Lumusion. Love me till death, I'm the one who makes your nightmare come true. Call me insane, I got tools to make a mess out of you. I'll let you know when you're in for the count. Yeah. Evet. Milyar dolarlık bebekleri limuzine bindirdik. Şimdi de sırada Danko Jones, Kanada'dan. 1996 yılından beri müzik yapan Danko Jones. Biz de neredeyse 99'dan beri çalıyoruz onu. Evet. Aynen öyle. Yani 2001'deki I'm Alive and on Fire'dan sonraki her albümden çaldık. Born Alive'dan çaldık. Whispered Blood ki en iyi iki albümüdür. Sleep is the Enemy. Evet. Gerçekten çok hoşuma gidiyor Danko Jones. Danko Jones'un tarzı öyle fazla kolay yenip yutulabilir bir tarz değil. Evet, yani biraz AC/DC'ye benzetiyorum ben tarzı değil. Albümde ne bekleyeceğini bilirsin Danko Jones'ta. Birazcık daha sertleşir, birazcık daha yumuşar. Ama Danko Jones gene o tipik ne diyeyim tarzı olan hard rock'ı mutlaka yapar. Albümleri uzun değildir. Gene 40 dakikalık bir albüm var elimizde. Ama zaten punk ve klasik hard rock öğelerini çok kullandığı için punk, çok uzun punk, bir evet. Yani albüm ben de zaten bu kadar punk öğelerinin ağır bastığı bir müzisyeni ve müzik tarzını nasıl dinliyorum diye şaşırırım hep. Motorhead seviyorsun abi. Ama şimdi Motorhead'de yani şimdi şey yapma tamam kabul ediyorum. Damardan giriyorum. Tamam ama Motorhead ayrı bir konu. Yani bu artık Motorhead'in hani vokal tarzı olsun şeyi olsun müziği hani daha benim kulağımın yatkın olduğu heavy metal ama Danko Jones tam hard rock yapıyor. Evet tamam. Ve dediğin gibi bayağı da punk müzik şey dominant bu Danko Jones'un tarzında. Onun için diyorum ki Allah'ım diyorum biraz ters mi geliyor şey ama iki dinleyişimden sonra albüm gene kulağıma güzel geldi. Ya herifin başlıyor. Vokali çok etkileyici bir vokal, de ben de evet. Normalde hani solo enstrüman olmayan bir müziği çok kolay dinlemem ritim üzerine ağırlık yani ritim ağırlıklı müzikleri seviyorum ama illa üstünde bir solo enstrüman olsun istiyorum hani dinlerken. Evet. Beni başka bir yani parçanın da başka bir yerine götürsün diye ama bu herif gerçekten hani beni çekiyor. Nasıl çekiyor bilmiyorum ama bir kere vokali çok melodik zaten. Vokali çok değişik bir vokal. İşte zaten her şey vokalde bitiyor ve şeyde bitiyor. Tarzda. Evet. Yani adamın duruşu çok değişik. Bu adamın ben konserde de inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Hala Danko Jones'u canlı göremedim. Yani şeyim üzülüyorum. Amerika'da izlemek lazım. Çünkü evet, Avrupa'da çok. Evet. Avrupa'da fazla turlamazlar veyahut da turlarlarsa da çok büyük bildik büyük yerler. Ancak Almanya işte. Almanya'da, İngiltere'de ve olursa belki de Kuzey Avrupa'da turlayabilirler. Bunlar İtalya'ya, İspanya'ya hatta inemezler. İşte Paris'e iniyorlar. Yani. Paris dediğin gibi Paris işte ancak Fransa'da da bir yer olur. Ben bu albümü Rock and Roll is Black and Blue'yu daha çok We Split Sweat Blood 2003'teki albümüyle özdeşleşmişim. Bana ama daha bu, yani gerçekten hani albüm ismi gibi biraz softlaşmış hani. Rock and roll, rock and roll is deyince sen böyle hani daha punk'tan rock'a mı kaçtı? Evet evet kaçmış yani biraz hani armonik geçişler, müzikal şeyi biraz hani o 60'ların son dönemini andırmıyor değil hani. Biraz da onu istemiş. Get Up, özellikle Get Up şarkısı onunla arada kaldık zaten Terrified'ı seçtik ama Get Up da oldukça güzel bir şarkı. Yani böyle ben de sen Terrified'da gelince çok iyi dedim ama şimdi bu albümde bir en büyük sıkıntım bir iki tane şarkıya hiç ısınamadım. Yani hani bu genelde olmaz bende Danko Jones'un albümünü baştan sona çalabilirim fakat Don't Do This ile The Masochist bu iki tane şarkıda biraz zorlandım. Atlıyorum o şarkıları fark ettim ya yani, diyorum pop. Şarkıya geçiyorum. Yani Danko Jones da pek olmaz. Ama onun yanında yani harika bir prodüksiyon. Zaten adamın arkasında şey de var. Plak şirketi de var. Canlı izlemek lazım ya. Canlı. Yani, kesinlikle adamı. Katılıyorum. Danko Jones canlı izlenecek iyi müzisyenlerden biri ve eminim konserde de yani hayranlarını coşturuyordur. Dinleyelim o zaman. Evet. Danko Jones'un Rock and Roll is Black and Blue albümünden Terrified. So cold, a light night waiting tight for the bell to toll. Therein lies what I know that'll make us fall. Stenko Jones gazetesi bir yıl aradan sonra gene çıktı Rock'n'Roll is Black and Blue. Evet, kaliteden hiçbir şey kaybetmiyor yani. Birer yıl arayla. Makine gibi. Makine gibi çıkarıyor, albüm çıkarıyor yani. Şey, çok üretken bir müzisyen, gerçekten harika. Şimdi de geçelim Baba'ya. Baba grup, uzun zamandır beklenen albüm diyelim. Aerosmith yeni albümü Music from Another Dimension'la geliyor. 2012'de çıkarıyorlar albümü. Legendary Child'da ilk single olarak videosunu çektiler. Klip de harika. Ne diyorsun? Klasik Aerosmith klibi aslında. Yani güzel. İşte ben de o yüzden zaten harika diyorum. Aerosmith klipleri sayesinde gerçekten yeni isimler yeni isimler tanıdık. Aklımıza kazındı. Bu da herhalde merak edip adını arayacağımız aktrislerden biri olur. Music from Another Dimension bence 1987'deki Permanent Vacation'da 1989'daki Pump tarzı. Bilmem, ben Get a Grip'e kaçtım. 93'teki Grip'e, Get a Grip'in öğeleri tabii yani 93'teki Get a Grip de öyle bir albüm ki. Yani sound olarak tam, 93 müziğine gerçekten değil mi? Müziğine. Yani çünkü öyle bir dönemde yapılmış bir albüm ki Get a Grip'te. Yani Grunge Doruk'ta bu adamlar bir şekilde varlıklarını sürdürmek zorundalar. Çünkü herkes ama gömülüyor. Şöyle söyleyeyim, mesela 91'de Guns N' Roses şey çıkardı. Illusion'ları çıkardı. Use Your Illusion. 93'te de Aerosmith Get a Grip'i çıkardı. İnanılmaz bir sound. Mesela Use Your Illusion'ları da koy. Hala mesela 20 sene sonra hala o kayıt gerçekten şu anda yapılmış gibi tertemiz ve dinlenmesi hani zevkle duyacağım bir... Yani prodüktörlerin de büyük katkıları ya, tamam, var. Çok büyük paralar harcanmış. Büyük de paralar şey, ama baktığında 20 sene sonra bile bir kayıt, Led Zeppelin kayıtları mesela hala dinlediğin zaman evet, çok iyidir. Onlar ilginçtir değil mi? Yani ne kadar iyi. Ne yani kadar Deep Purple kayıtlarıyla kıyaslama mesela. Led Zeppelin kayıtları her zaman çok iyiydi. Ya Deep Purple'ın kayıtları zaten yani şeyleri de dinlediğin zaman. Beatles'ın bazı albümlerinin kayıtları özellikle, çok iyidir. Özellikle son kayıtlar. Evet, yani Beatles'da inanılmazdır. Hala ona ulaşmaya çalışan birçok hani indie grup var yani. Evet. Yani Aerosmith de o dönemde yapmış en iyi kayıtlardan biriydi. Sonra şeyi çıkardı. Sonraki albüm neydi? 97'de çıkardıkları. Nine Lives. Nine Lives'ın Bon Jovi'ye benzetirim ben o albümün hani hem evet, tarzını evet, hem kayıt kalitesini. Bu Music from Another Dimension'da da gerçekten hani 93'lük Get a Grip'e dönmüşler. Özlerine dönmüşler. İnanılmaz bir vokal. Evet, yani Steven Tyler gerçekten bu mide kadar mide kanseri evet, geçirdi. Evet. Hani onun üstüne böyle bir vokal yapması da çok etkileyici. Bir de ilginç bir anısı da vardır bende. Yani adamın hani yani şimdi, ne denebilir? Hani herif benim için hayatımda hani dinlediğim en ilginç vokallerden biriydi. Tarz olarak zaten dediğin gibi bunlar artık hani şey, yani hardrock'a başlamama ikon sebep olan vokalistlerden biridir. Çünkü kendine has hem sahne duruşu hem de vokal şekli de şüphesiz, çok etkilemiştir şüphesiz beni. Şüphesiz. Yani ben Rolling Stones, Aerosmith. İşte ben kardeş zannediyordum ya, bir dönem çocukken onları ama benziyorlardı birbirlerine. Yani gerçekten bunlar yani böyle 4-5 tane grup sayabilirsin. Vokalistleri yani ikon düzeyine ulaşmış. Evet. Grubun çok önüne geçmiş. Yani gitaristler de ağır basmaya çalışır bu tür gruplarda. Müziğin çoğunu hatta ama onlar yapar Smith ama müziği gitar namını da çok yani bütün grupsal bir müzik var orada. Evet. Orkestral bir evet, yapı var. Evet, o yüzden evet, işte diğer hard rock gruplarından biraz daha farklılar. Farklı. İşte Joe Perry'nin bir şekilde dengelenmesi şey ve Steven Tyler'ın da büyük egosu. Evet, veda edelim. Peki. Ayberk'e teşekkür edelim. Evet, Ayberk'e. Bize bugün masayı yönettiği için. Gerçekten. Aylin'e de teşekkür ederim. Çünkü çok onun programına da tecavüz ediyoruz buradan. Aylin'e de ben de teşekkür ediyorum gerçekten çünkü ilk defa yüz yüze görüşme şansı oldu. Ve şu anda Ömer, hala ısrarla bitirmiyoruz programı. Program. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Aerosmith'ten Legendary Child'ı dinliyoruz. Hoşçakalın. Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.